NPO Radio 1. 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden blijft de presidentskandidaat voor de Democraten. In een campagnetoespraak zei hij dat hij in de race blijft en dat hij weer van Donald Trump gaat winnen. De druk op Biden nam toe om zich terug te trekken als presidentskandidaat na een rampzalig optreden in een debat vorige week. Biden hakkelde zich daardoorheen en was soms niet te volgen. Ook in de campagnetoespraak van vanavond was hij soms slecht te verstaan en haalde hij de termen miljard en biljoen door elkaar heen toen hij het had over de staatsschuld. De nieuwe Britse premier Starmer heeft op zijn eerste dag gelijk een streep gezet door het omstreden Rwanda-plan, meldt de Britse krant The Telegraph. Daarmee konden illegale migranten vanuit het Verenigd Koninkrijk met het vliegtuig naar Rwanda worden gedeporteerd. De wet om dat mogelijk te maken werd door de vorige conservatieve regering met moeite door het parlement geloodst. Maar Starmer had al gezegd dat hij het plan wilde schrappen als Labour de verkiezingen zou winnen. En volgens insiders is het plan nu dus van de baan. De politie waarschuwt voor nepagenten die aan de deur komen. Vooral ouderen worden daar snel het slachtoffer van. Er zijn al tientallen meldingen van zulke babbeltrucs binnengekomen, zegt de politie. De daders bellen eerst op dat inbrekers het op kostbaarheden van het slachtoffer hebben voorzien. Mensen krijgen dan het advies om geld en sieraden mee te geven aan een agent die aan de deur komt. De politie adviseert slachtoffers van zulke babbeltrucs om altijd aangifte te doen. De PVV sluit zich in het Europees Parlement aan bij de nieuwe rechtse fractie van de Hongaarse premier Orbán. De partij van Wilders haalde bij de Europese verkiezingen 6 zetels. De uiterst rechtse partijen staan er in Brussel nu nog alleen voor. Orbán, Wilders en een aantal anderen hopen op genoeg steun om samen een uiterst rechtse fractie te kunnen vormen. De politie onderzoekt de dood van een hoogbejaarde vrouw in het Brabantse Eersel. Een familielid vond haar vanmorgen dood in haar huis. Een huisarts twijfelde of ze wel een natuurlijke dood was gestorven en schakelde rechercheurs en een forensisch arts in. Die gaan uit van een misdrijf. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens buurtbewoners was de vrouw van 91 weduwe en woonde ze alleen. En Duitsland is uitgeschakeld op het EK voetbal. Het gastland verloor in een spannende kwartfinale in de verlenging van Spanje met 2-1. Daarmee heeft Spanje zich als eerste geplaatst voor de halve finales. De tegenstander wordt Portugal of Frankrijk. Die twee landen spelen nu de andere kwartfinale. En ook daar is een verlenging aan de gang, want na reguliere speeltijd was het nog 0-0. Het weer, vanavond bewolkt en vooral in het noorden wat regen. Vannacht koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen regen en veel wind, maar ook wat zon en het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus, zoals Hoe migratie echt werkt van hoogleraar Hein de Haas. Een onthullend en onmisbaar boek dat jouw kijk op migratie compleet zal veranderen. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Ben je gestuurd? Met? Ja, ze zit in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool! Wat? Nee, dat meen je niet. Ik doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. I'm against the mol. Ja. En jij bent de mol. Wie is de mol? Streaming editie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Stream je nu gratis op NPO Start. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce City, met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, bol.com en Amazon. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk 1000 euro voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Nu in Museum Voorlinden. Kom genieten van de verbluffend realistische sculpturen van Ron Huick. De beeldhouwer met een waanzinnig oog voor detail. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Koen Verbraak. Ja, en voordat ik met mijn opening begin, gaan we eerst naar een spookrijdermelding. We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A59 van Den Bosch naar Os, dan kom je tussen Nuland en knooppunt Paalgraven een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59 van Den Bosch naar Os, dan kom je tussen Nuland en knooppunt Paalgraven een spookrijder tegen. Ja, ik las vanmorgen dat melodieën van popsongs de afgelopen decennia steeds simpeler zijn geworden. Vooral het ritme van liedjes en de variatie in toonhoogte zijn met de jaren steeds voorspelbaarder geworden. Melodieën zijn vaak weinig creatief en soms zelfs ronduit monotoon. En toch zitten de fans daar helemaal niet mee. Integendeel. Dus kijkt u er vooral niet vreemd van op als iemand als Rob Kemps van de Snollebollekers op een dag de geschiedenis in zou gaan als de Mozart van zijn tijd. Goedenavond, welkom bij Het Oog. De Hongaarse premier Orbán bracht vandaag een bezoek aan het Kremlin voor een gesprek met de Russische president Poetin. Orbán is niet alleen president van zijn land, maar Hongarije is momenteel ook nog eens voorzitter van de Europese Unie. Wat wil Orbán met deze vredesmissie, zoals hij hem zelf noemt? In Maleisische wateren zijn vorig jaar de resten aangetroffen van de Nederlandse onderzeeër, Hare Majesteit O-20, die daar in de Tweede Wereldoorlog verdween. Wat is er precies met die onderzeeboot gebeurd? En wat is er nog over van die O-20 en zijn bemanning? En hoe is het eigenlijk met Dick Schoof, onze nieuwbakken premier, die het op zijn tweede dag als minister-president al zo ongenadig voor zijn kiezen kreeg? Politiek verslaggever Marleen de Rooij vroeg het aan hem. En we houden u uiteraard op de hoogte van het verloop van de verlenging van Portugal-Frankrijk. Maar eerst het nieuws van vrijdag 5 juli. Het was nog iets pittiger dan ik had verwacht. Ja, Dick Schoof had gisteren geen rekening gehouden met harde woorden van Wilders. Ook het gezin van de kersverse premier volgt het debat met verbazing. Laat ik zeggen dat het thuisfront, dat zijn geen politieke dieren. Eigenlijk net als ik, maar ja. Ik heb heel lang in die wereld geleefd en gewerkt. Dus ik weet hoe het daar gaat. Mijn thuisfront niet. Dus die hadden toch met enige verbijstering van het debat kennis genomen. Maar waren buitengewoon opgelucht toen ik gewoon enthousiast en vrolijk thuis kwam. Straks hier in het oog nog een uitgebreid persoonlijk gesprek met Schoof. In Nederland duurde de kabinetsformatie maanden. Maar in het Verenigd Koninkrijk laten ze er geen gras over groeien. Gisteren won Labour de verkiezingen. En vandaag al maakte premier Starmer zijn eerste ministers bekend. Hij belooft meteen verandering. Now our country has voted decisively for change, for national renewal and a return of politics to public service. Starmer wilde enorme bezuinigingen op publieke diensten terugdraaien, want juist daar werd flink op gekort. Nurses, builders, drivers, carers, people doing the right thing, their lives are ignored. Vooral naar zorgmedewerkers en bouwvakkers werd jarenlang niet geluisterd. De Britse kiezer strafte daarvoor de partij van oud-premier Sunak hard af. I have given this job my all. But you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change. And yours is the only judgment that matters. En dus treedt Sunak af als leider van de conservatieve partij. I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. Eén en al ellende op de weg. De reden? In het zuiden van het land is de zomervakantie begonnen. Wij gaan naar Frankrijk, naar de Vogezen. In eigen land en lekker bij de zee, heerlijk. Morgen vertrekken we helemaal richting Bergijk op Zwarte Zaterdag. Voor vakantiegangers die morgen gaan reizen, een tip van de ANWB. Vertrek je zaterdag en ga je naar het buitenland, dan is het vooral belangrijk om niet al te vroeg te vertrekken zaterdagochtend. Dus als je wat later in de ochtend vertrekt vanuit Nederland, dan rij je achter de Fransen aan. Dus dan heb je ook minder kans op file. Dat is richting het zuiden, maar we hebben natuurlijk ook nog iets anders. Dat speelt bij onze oosterburen, het EK. Richting Duitsland hebben we natuurlijk ook voetbalsupporters die erbij willen zijn in Berlijn. Dus dat zorgt nog voor extra drukte en dan vooral ook aan de grens. Morgen wordt de kwartfinale gespeeld tussen Nederland en Turkije. En dat is volgens Koeman geen gelopen race. We spelen voor een halve finale en dat is volgens mij niet vaak gebeurd. Dus dat is een geweldige kans om nog verder in het toernooi te komen. En beseffen echt wel dat we niet zomaar even, wat misschien vele mensen wel denken, zomaar even gaan winnen. Want dat is ook niet zo, vind ik. Tienduizenden Nederlanders zijn onderweg naar Berlijn. En dan weten we inmiddels welk deuntje daar door de straat galmt. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, en Chris Wolbe is bij Portugal-Frankrijk. En daar is volgens mij net de rust van de verlenging, hè Chris? Ja, inderdaad, geen snolle bolletjes hier. Hoewel het spel wel van links naar rechts ging. Vooral bij Portugal 0-0 de stand na de eerste verlenging. Wel twee grote kansen. Het verhaal toch bij Portugal is natuurlijk Ronaldo nog steeds niet gescoord. En in de slotfase van de tweede helft, of eigenlijk aan het begin van de eerste verlenging, moet ik het goed zeggen, wist hij eindelijk eens weg te lopen bij zijn vaste bewaker Upamecano. De actie links, de actie rechts en bij de eerste paal kreeg hij de bal. Maar hij schoot de bal wild over. Dit was de kans voor Ronaldo. Na Leao aan de kant van Portugal ook nog een kans, maar die werd geblokt door diezelfde Upamecano. Bij de ploeg hebben we drie keer gewisseld. Barcola komt er aan de kant van Frankrijk in. Dat is een linker aanvaller. Dus de derde aanvallende wissel. En ik denk dat Mbappé eraf gaat. Ja, inderdaad. Mbappé speelde de hele wedstrijd met een masker. Natuurlijk de neus gebroken. Het wel met Polen. Daarna dus een masker dragend. Hij leverde zijn aanvoerdersband in bij de bondscoach. Dat is nog altijd Didier Deschamps, moet ik het goed zeggen. En Barcola, hij gaat erin komen. Dus de tweede verlenging breekt aan. 0-0 is de stand. Maar geen Mbappé meer bij Frankrijk. En ook aan de kant van Portugal een nieuwe aanvaller. João Félix, ik weet nog even niet voor wie. Maar we gaan kijken wat het gaat worden. 0-0 dus aan het begin van de tweede verlenging bij de kwartfinale tussen Portugal en Frankrijk. Chris Wolbe, dank je wel. En je houdt ons op de hoogte, hè? Zeker weten. Ja. De krant van morgen, Jan van der Putten, heeft hem gelezen alvast. Als je al dat moois van het voetbal op een groot scherm wil vertonen, bijvoorbeeld in het café, dan moet je in Nederland betalen aan de NOS. In bijna heel Europa is het gratis, ontdekte de Volkskrant na een inventarisatie van de uitzendtarieven in 42 Europese landen. Wie alle 51 EK-wedstrijden in groepsverband wil vertonen, betaalt in Zwitserland 43 euro. In Noorwegen is het wat duurder. Een kleine 2000 euro. En in Nederland rekende de NOS eerst ruim 900 euro per wedstrijd. Na protest van cafébazen werd dat verlaagd naar 230 euro. De NOS gaat nog eens naar de tarieven kijken, maar na het EK. De prijsstijging op de woningmarkt, ruim 7% in 3 maanden, zijn voor niemand leuk. Ja, alleen voor mensen die hun huis verkopen en naar het buitenland gaan, zegt Vereniging Eigen Huis in het AD. Maar hoeveel mensen zijn dat? Verbouwen, dat is natuurlijk ook een idee, maar dat is ook duurder geworden. Vroeger kon je met 100.000 euro veel doen, maar voor een echt klushuis met nieuwe elektriciteit en warmtepomp en isolatie heb je nu al snel 2 of 3 ton nodig. Sigrid Kaag is de speciale VN-coördinator voor Gaza. Ze moet ervoor zorgen dat er voldoende hulp naar de bevolking gaat. In NRC vertelt Kaag dat ze binnenkort verhuist naar een villa in Gaza om daar te werken en te wonen. Dat wonen is trouwens niet echt wonen. Kaag zegt dat ze erin en eruit kan uit Gaza en dat er scherpe afspraken zijn met Israël. Bent u niet bang? Vraagt de verslaggever. Ja en nee, zegt Kaag. Je stapt niet in de bus naar Purmerend. En je moet ook hopen dat er niets gebeurt. Rusland kreeg hulp van Nederlanders bij het bouwen van een enorme fabriek voor LNG, vloeibaar gas, ook na het instellen van Europese sancties. Trouw deed onderzoek en komt morgen met een uitgebreid verhaal. In februari 2022 keek iedereen naar de oplopende spanning aan de Oekraïnse grens. Intussen levert het Nederlandse transportbedrijf Redbox een enorme stalen constructie af in Moermansk, hoog in het noorden van Rusland. Nog 5 keer zou Redbox zulke transporten uitvoeren vanuit China door het ijs in het Noordpoolgebied. Alles voor de Russische gasproductie. En de Telegraaf meldt dat het internationale vliegveld Milaan Malpensa in Noord-Italië wordt vernoemd naar een oude bekende, Silvio Berlusconi. De regio Lombardije had de naamsverandering aangevraagd en de goedkeuring van de luchtvaartautoriteiten is inmiddels binnen. Zakenman en mediamagnaat Berlusconi leidde 4 keer een centrumrechtse regering in Italië. En Milaan was zijn thuisbasis. Hij was 86 toen hij vorig jaar overleed. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Take a walk on Cabana Beach. Read a book or two about the birds in Cali. We could see a movie about São Paulo. Have you seen the new documentary? Candy bars and wine in the winter. Man, I got you wrapped around my finger. Ooh, I just can't wait to get you home. Benny Sings, Pyjama's. Hij is pas 4 dagen de premier van Nederland, heeft nog nooit een politiek debat gevoerd, maar werd gisteren al geconfronteerd met een polemische en ijskoude Tweede Kamer. Aanvallen kwamen van alle kanten. Dick Schoof, de kersverse minister-president, blijft desondanks optimistisch en vol vertrouwen. Politiek verslaggever Marleen de Rooij sprak vandaag met hem. Goedenavond, Marleen. Goedenavond, Koen. We kennen Schoof natuurlijk nog helemaal niet zo goed. Hij heeft al direct een heel zwaar debat achter zijn kiezen. Hoe ging hij daarmee om? Nou, hij is in ieder geval niet te neergeslagen. Hij zei zelfs dat hij buitengewoon opgewekt thuis kwam na het debat. Ik vroeg hem hoe dat kon na zo'n dag. Ja, misschien vroeg ik me dat zelf eigenlijk ook wel af. Maar het kwam eigenlijk omdat ik op een bepaalde manier energie ervan kreeg. En terwijl het is natuurlijk energie slurpend, zo'n debat. Ja. Maar ik keek eigenlijk een beetje naar mezelf terug. Zo van, nou, ik stond daar wel. En ik stond daar met dat kabinet. Die mensen die allemaal achter mij zaten. En ik voelde, zeg maar, die morele support. En ik had misschien ook wel iets van opluchting. In de zin van, nou, maar we kunnen nu ook echt aan de slag. Ja, heeft u dat gevoel de hele dag gehad? Het was natuurlijk een dag die begon met een heftig debat vanuit de oppositie. Toen gebeurde er van alles, ook nog in de middag. Nou, ik kan natuurlijk niet zeggen dat ik gedurende de hele dag popie-jopie vrolijk was. Maar ik zat wel overtuigd in het debat. Ja. Zo van, ja, ik sta hier gewoon, ik ga het gewoon doen. Ik sta voor de mensen, ik sta voor wat we uiteindelijk willen bereiken. Dus ik had voor mezelf ook een soort mantra van, ik doe dit gewoon. Ja. Wat zeiden ze thuis? Ja, ze waren vooral blij dat ik, zeg maar, niet depressief thuis kwam. Zo van, jeetje, die man zal wel gesloopt zijn. Ja. En ik kwam toch een beetje vrolijk, in die zin vrolijk of opgelucht. Misschien is vrolijk niet het goede woord. Maar gewoon niet te neergeslagen thuis. Maar gewoon met van, ik heb gewoon energie, ik wil aan de slag. Op die manier kwam ik thuis. En dat vond ze echt een enorme geruststelling. Want mijn vriendin werkt niet in het politiek Haagse circuit. Zoals veel mensen. Dus eigenlijk zoals iedereen eigenlijk. Ja, he, ja. Maar een heel klein select groepje wat een beetje weet hoe het allemaal hier eraan toe gaat. die zat echt zoiets van, ja, wat gebeurt daar in hemelsnaam? Zo hebben heel, denk ik, heel veel mensen gekeken. Heel veel mensen hebben gekeken. En voor haar zat er natuurlijk ook nog iets persoonlijks bij. En dat snap ik wel. Ik denk, als ze zo met mijn vrouw vriendin waren omgegaan, had ik waarschijnlijk ook gedacht, blijft het met je handen van die man af of blijft het met je handen van die vrouw af? Ja. En ik had al van tevoren gezegd van, ja, maar dit is niet op de persoon, dit is zeg maar op de minister-president. Hè? Dat, ja. dat wil de oppositie aanpakken en het liefst weg. Ik zeg, nou, dat, maar dat ik er dus eigenlijk zo ja, bijna luchtig over deed, waar ik echt, echt niet wil kleinmaken wat daar gebeurde in het debat. Ja, dat gaf eigenlijk iedereen weer een beetje energie. U zegt, als ze zo met mijn vriendin waren omgegaan, wat bedoelt u ermee? Zo? Nou, omdat het natuurlijk toch zware, bijna persoonlijke aanvallen waren. Die verpakt in een vorm van, het gaat over de MP en het gaat over beleid. Maar dat kwam af en toe wel heel dicht op je huid. Yeah. En dat voelen mensen denk ik ook wel. En dat moest ik voor mezelf ook de hele tijd voor me houden. Zeg maar, het gaat niet om mij. Het gaat om het ambt van de minister-president. Het gaat om een politieke samenstelling die men niet wil. Het gaat om een beleid wat men niet wil. En dat is echt wat anders. Wist u dat, dat de verhoudingen in de Kamer zo scherp en gepolariseerd waren? Was u zich daarvan bewust? Ja, daar was ik me wel van bewust. Ook omdat ik sowieso wist ik dat wel. Ja. Gelet, hè, het heeft natuurlijk een tijd geduurd voordat het kabinet er was. En rondom de informatie was er wel duidelijk dat een flink deel van de oppositie echt tegen de samenstelling van dit kabinet is. En ik heb de week voor het debat, dus vorige week, heb ik ook in het kader van hernieuwde kennismaking met bijna alle fractievoorzitters wel even gesproken. En toen proefde u het al? En toen proefde ik al. Hè, ook daar was wel het onderscheid tussen. Het persoonlijk gesprek was gewoon leuk. Hè, maar het politieke gesprek was wel meteen scherp op de, zeg maar, op de inhoud. En dat was eigenlijk elke keer, u maakt een kabinet met de PVV mogelijk? Dat is wel voor de oppositie een heel belangrijk punt. Dus ongeacht van wat u zegt of wat u gaat doen, we gaan u niet steunen? Nou, in ieder geval werd me al meteen een motie van wantrouwen aangekondigd. Nou, die kwam er ook. Omdat u eigenlijk zegt, gewoon een vooraankondiging van ja. dat er zeer dik in zat. Niet definitief natuurlijk. Ja. Dus dat in het politieke, hoe hier politiek Den Haag werkt, snap ik dit. En tegelijkertijd, nou, waar we het net over hadden, ik denk dat de mensen in het land er allemaal niet op zitten te wachten. Het lijkt me ook inderdaad heel ingewikkeld. Echt willen van, laat het kabinet nou aan de gang gaan. Laat ze nou wat doen aan die woningbouw. Laat ze nou wat doen aan die bestaanszekerheid. Laat ze wat doen aan die grip op migratie. Laat ze wat doen aan landbouw en stikstof. Laat ze nou aan de gang gaan. Maar dan komt u met een heel verhaal over verbinding. En dat probeert u, hè, in uw betoog vandaag ook. Maar dan zegt eigenlijk de hele oppositie, ja, maar u maakt een kabinet met PVV mogelijk. En wat voor verhaal u ook heeft, wat voor voorstellen, wij gaan het niet steunen. Dat maakt het heel moeilijk om verbinding te vinden, toch? Of te creëren. Dat maakt het moeilijk. Tegelijkertijd, als bijna een kwart van de Nederlanders op een partij heeft gestemd, dan kan je niet zeggen van, althans in mijn beleving kan je niet zeggen, daar ben ik ook premier geworden, uiteindelijk van dit kabinet, met degene die erin zitten, zo van, ja, die geren we, daar doen we niks mee. Alsof al die mensen niet zouden deugen. Ja. Dat is helemaal niet waar. En dus moet je gewoon toch proberen die samenwerking te zoeken. En heb ik ook in het debat, ook al zitten al die tegenstellingen erin, toch elke keer weer die handreiking aan. Maar ik denk dat het belangrijk is, of ze ook in de Kamer laten zien dat we die verbinding met elkaar proberen te vinden. Nou, dat was wel ingewikkeld in het debat. En voor een deel is het ook niet gelukt. Hè, want nee. Er zijn moties van wantrouwen ingediend. Ja, als we naar de krantenkoppen kijken, ben je even de indruk. IJskoude douche, alarmfase, chaos van alle verschillende kranten. Ja, wat doet dat met u? Nou, dat ik vooral denk van, we hebben dit nu gehad. Mm-hmm. Ik snap het politieke debat. Maar ik wil ontzettend graag aan de mensen in dit land laten zien dat we gewoon nu aan de slag gaan. En dat we ondanks dat debat en alles wat er omheen speelt, dat we echt gewoon nu die activiteiten kunnen oppakken waar Nederland op wacht. De keuzes die we hebben aangekondigd waar we aan willen werken. Ja. Dat we die echt kunnen oppakken en dit een klein beetje achter ons kunnen laten. Maar ik weet, we gaan zo meteen. Het is wel de politieke realiteit. Het is de politieke realiteit. En ik weet zo meteen bij het regeerprogramma wat we nu gaan maken en de discussies die we in september hebben, na de derde dinsdag van september, zal het terugkomen. Maar ik hoop dat de heftigheid van het debat dan iets meer gaat over datgene wat ik eigenlijk had gehoopt dat nu ook de afgelopen dagen zou zijn gebeurd. Namelijk over de regeringsverklaring het debat voeren. Dat we dat bij de algemene politieke beschouwing echt het politieke debat over die inhoud kunnen hebben. En niet over andere, overigens ook belangwekkende zaken, want anders heb je het er niet over. Maar dat we echt over die inhoud en daar de politieke meningsverschillen proberen te overbruggen. Dus u denkt eigenlijk die verbinding te kunnen leggen door de inhoud? Dus door om de politiek te laten zien? Of hoe gaat dat? Nou, ik ben niet naïef. Nee. En net zo goed als dat je zeg maar allerlei ideeën voor mensen niet met cijfers kan weerleggen, krijg je ook geen verbinding door alleen maar over de inhoud te praten. Maar ik denk dat het wel helpt. En ik denk als we over die inhoud zeg maar dingen kunnen laten zien, kunnen proberen met coalitiepartijen. Hè, en met de een zal dat makkelijk zijn, met de ander op sommige onderwerpen ook die verbinding tot stand te brengen. Dat mensen dan. Kijk, uiteindelijk hoop je dat in Nederland, dat heb ik ook in mijn regeringsverklaring gezegd, is polarisatie. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar je wil die polarisatie afvlakken. En je wil dat. Ik heb ook gezegd, mensen hebben geen hekel aan elkaar. En dan moeten ze ook niet het gevoel hebben dat wij in die Kamer ontzettende hekel aan elkaar hebben. Want anders dan, ja wat je ziet is wat je get, om het dan toch maar gewoon in het Engels te zeggen. En dat wil je daar niet en dat wil je in de samenleving eigenlijk ook niet. Dus waarom wil je dat in de samenleving niet? Waarom is polarisatie niet nou, verschil van mening is niet erg. Want ja, dingen moeten schuren, mensen zijn allemaal verschillend en divers. En dat moet allemaal lekker gewoon een beetje kunnen botsen. Maar niet te veel. Want dan zeg maar uiteindelijk wordt je veerkracht, je weerbaarheid van de samenleving, ook in toch onzekere tijden, wordt dan ingewikkeld. Is het gevaarlijk? Nee, gevaarlijk. Kijk, het kan uiteindelijk gevaarlijk worden als polarisatie omslaat in extremisme en radicalisme en uiteindelijk ook nog een keer geweld. Mm-hmm. Maar dat zijn de uiterste vormen. En Nederland is niet een samenleving waarin we zeg maar, op die uiterste vormen enorme groepen hebben. Nee, dat is niet zo. Het komt her en der wel voor. Ik ben natuurlijk oud veiligheidsman. Dus ik weet dat die er ook zijn. Zowel op de linker als de rechterflank. Maar dat zijn zeg maar kleine, weliswaar gevaarlijke elementen. Om het zo maar te zeggen. Maar in die samenleving zit het veel meer bij het midden. En dat midden, dat mag ook verschillen van mening. Maar dat moet echt meer bij elkaar komen. Nu zegt u dus eigenlijk polarisatie is niet wenselijk. Maar toch. U zit in een kabinet met PVV-bewindslieden, een partij die er niet, die er eigenlijk onbekend staat om tegenstellingen te vergroten. Schuurt ja, en ik niet? Hoop dat we dat in het kabinet kunnen laten zien, dat we daar zeg maar tussen de partijen in ons kabinet kunnen overbruggen. En vanuit die overbrugging misschien meer kunnen betekenen uiteindelijk ook voor die samenhang in onze samenleving. Dat wij kunnen laten zien dat we samenwerken, echt zaken oppakken die Nederland belangrijk vindt dat ze worden opgepakt. En als ons dat lukt, denk ik, dan dragen wij daarbij ook bij aan een iets coulanter klimaat in de Nederlandse samenleving. Maar dat begrijp ik niet helemaal. Want dan, PVV is een partij die eigenlijk tegenstellingen vergroot. Hè? En daar eigenlijk op vaart, op een gedeelte. Maar u zegt, als wij nu met PVV bewindspersonen in een kabinet samenwerking laten zien, dan? Nou, als wij met vier partijen in het kabinet samenwerking kunnen laten zien. Ja. Vier partijen die zeg maar in de waarvan mensen een jaar geleden dachten dat is onmogelijk. Zingen, dat is onmogelijk. Maar u gaat het laten zien. Als wij dat kunnen laten zien dat we die samenwerking tussen die vier partijen mogelijk maken. Ja. En ook nog kunnen laten zien dat we daarmee dingen bereiken die voor mensen belangrijk zijn. Dan denk ik, nou, misschien dat mensen dan ook nog wel denken. Nou, zouden wij thuis of in de buurt of in de wijk misschien ook daar meer die samenhang en samenwerking kunnen zoeken. Als zij dat kunnen, kunnen wij dat misschien ook. Misschien idealistisch, en ik ben niet naïef, maar ik hoop toch dat we daar iets van bereiken. Ja, dan is dit debat natuurlijk niet wat u had gehoopt. Nee, dan is dit debat niet wat ik had gehoopt. Maar het is het debat in de Kamer, en mij past als premier geen oordeel over hoe de Kamer debatteert. Nee, dat begrijp ik. Maar dan dus, uw wens is eigenlijk het tegenovergestelde van wat er gisteren gebeurde, als ik het zo hoor. Ik geef geen commentaar op het debat in de Kamer. Want iedereen moet daar zijn ding doen zoals zij vinden dat ze het moeten doen. Daar past mij. Maar ik kan wel laten zien dat we dat in het kabinet voor elkaar weten te krijgen. Ik eindig even met een hele andere vraag. We horen dat u in het Katshuis gaat wonen. Klopt dat? Nee hoor, dat klopt niet. Gaat u wel proefslapen? Ja. Heeft u al er geslapen? Nee, nog niet. Dat gaan we binnenkort wel doen. Wij wonen allebei in een huis met een relatief wat kleiner balkon. In een buurt waarin, zeg maar, het is allemaal redelijk dicht bebouwd. Dus heel vrij zit je ook niet. Ja. Misschien dat we af en toe eens even lekker een weekendje gaan uitblazen op het Katshuis. Maar goed, we gaan eerst maar eens even kijken hoe het überhaupt is. Het is wel een luxe dat je überhaupt die mogelijkheid hebt. Ja. Maar we gaan het eens even rustig bekijken. Dus het vanwege privacy dan? Ja, het is ook vanwege privacy en de veiligheidsmaatregelen voor een premier, die zijn ook vrij stevig. Dus je hebt ook even iets meer ruimte dat je gewoon buiten kan lopen. Dus af en toe samen met een vriendin gaat u daar wonen. Dus niet fulltime. Nou, af en toe wonen. Dat, ja, ik weet niet hoe het werkt. Ja. Nou, ik denk dat het gewoon, om nou te zeggen dat je weekendhuis is, dan dat klinkt ook heel verkeerd. Ja. Dus, maar goed, ik heb het nu wel gezegd. Maar af en toe daar een weekend. Maar we moeten gewoon eens even kijken hoe het überhaupt bevalt. Ja. Want je zit niet in je eigen huis. Hè, dus dat voelt toch ook altijd weer een beetje onwennig. Ja. En hotels, dan ben je toch weer blij als je gewoon, als je in een B&B zit. Altijd weer blij als je gewoon weer thuis bent. Nou, Katzwij is weer een part-time bewoner. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. U hoorde Marleen de Rooij in gesprek met premier Dick Schoof. Chris Wobbe, hoe staat dat bij Portugal-Frankrijk? 0-0 na 2 verlengingen. We gaan dus strafschoppen nemen. In de laatste minuten een enorme kans opnieuw voor Portugal. Nuno Mendes, de verdediger, opgekomen. Mee naar voren toe. Linkervleugelverdediger van Paris Saint-Germain. Vanaf 16 meter kon hij vrij schieten. Maar hij deed dat recht op keeper Meillant af. En dus een eenvoudige redding voor de Fransen. 0-0 dus. Portugal, de vorige ronde ook een strafschoppenserie moeten nemen tegen Slovenië. Diogo Costa, de doelman van de Portugezen, met een unieke prestatie. Hij stopte alle drie de strafschoppen van Slovenië. En aan de kant van Portugal benutten Ronaldo, Bruno Fernandes en Silva de strafschoppen, waardoor Portugal de serie won. 4 van de laatste series gewonnen op grote toernooien. De Fransen, 3 van de laatste penalty-series op grote toernooien verloren. Waaronder die van Zwitserland tijdens het vorige Europees kampioenschap. Penalties gaan beslissen wie er naar de halve finale gaat. Portugal of Frankrijk. Chris Wobbe, we horen straks van jou hoe dit spektakel gaat aflopen. De Hongaarse premier Orbán bracht vandaag een bezoek aan het Kremlin voor een gesprek met de Russische president Poetin. Het was de tweede stop in zijn zelfbenoemde vredesmissie. De eerste stop was afgelopen dinsdag bij president Zelensky in Oekraïne. Na afloop hielden de twee een persconferentie. Correspondent in Rusland Geert Groot-Koerkamp, die heeft meegekeken. Geert, goedenavond. Goedenavond. Wat hadden Poetin en Orbán precies te melden? Eigenlijk niet zo heel erg veel. Het was ook niet echt een persconferentie met heel veel vragen. Ze hebben elkaar 3 uur gesproken. Dat is behoorlijk lang daar in het Kremlin. En kwamen daarna naar buiten met een kort verslag van wat er zo was besproken. En daaruit kun je opmaken dat er niet echt veel kijk is op enige onderhandelingen of een staakt het vuren. Iets wat de inzet was kennelijk van de reis van Orbán. Poetin herhaalde nog eens een keer de Russische eisen voor zoiets. Dat heeft hij een paar dagen geleden ook gezegd. Hij zei dat Oekraïne daarvoor zich moet terugtrekken uit de provincies Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia en Gerson. Dus ook uit de gebieden die nu niet onder controle van de Russen staan. Dus dat betekent in feite dat Oekraïne zou moeten toegeven. Zelensky in Kiev heeft al gezegd dat hij dat daarvan sowieso geen sprake kan zijn. Is er veel aandacht voor het bezoek van Orbán naar Rusland? Ja, behoorlijk. Het is natuurlijk toch bijzonder. Het is de eerste Europese leider eigenlijk sinds het begin van de oorlog die zijn opwachting maakt in Moskou. Orbán is ook nog eens een keer, of Hongarije is ook nog eens een keer de nieuwe voorzitter van de EU. Dus ook in dat opzicht wordt hij met alle egards behandeld. Je zag het ook aan de uitgebreide reportages op televisie, ook aan het aantal journalisten, fotografen, cameramensen in die zaal in het Kremlin. Het is heel zwaar aangezet. En wat je vooral ziet in de Russische media is dat heel breed wordt uitgemeten dat bezoek van Orbán, die reis, dat het zoveel los heeft gemaakt in Europa. Er wordt gesproken van hysterie in Europa. Europese leiders woedend zijn over dat bezoek. En dat is in feite koren op de molen van Rusland. Want Rusland is altijd blij als het op een of andere manier een wig kan drijven tussen lidstaten van hetzij de Europese Unie of de NAVO. En dat is de voornaamste reden, denk ik, dat er zoveel gewicht is toegekend aan dit bezoek. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. Bij mij in de studio zit Gingis Gábor, oud-staatssecretaris voor het CDA en Hongaar van geboorte. Goedenavond, meneer Gábor. Goedenavond. Eerst even naar Oekraïne, althans wij niet, maar Orbán. En daarna dus naar Rusland. Waarom onderneemt Orbán deze tour, volgens u? Nou, ik moet u zeggen, ik was niet verrast hij dit dus deed. En tegenstelling tot veel anderen. Want Orbán is van mening dat op het slagveld, oorlogsveld, eigenlijk deze zaak niet te beslechten valt. Nog de Russen, nog de Oekraïners zullen de overwinning behalen. En dan is het elke dag eerder als het eindigt, de slachtpartij, wat aan de gang is, is het beter. Dat is eigenlijk zijn opvatting, van daaruit opereert hij. Hij gelooft niet dat het zonder vredesbesprekingen, zonder diplomatiek overleg, waar hij probeert aan bij te dragen, daarbij zijn eigen positie wel kennend, hoor. Want ik heb gehoord wat hij vanochtend om 19:30, voordat hij vertrok, gezegd heeft op de Hongaarse radio. Hij kent zijn positie van, ja, ik ben maar een klein land en ik heb helemaal geen mandaat en ik praat ook helemaal niet namens Brussel. Nee. Maar hij is wel voorzitter van de EU. Ja, hij is wel voorzitter, maar hij is ook voorzitter van een soeverein land. Dus wat dat betreft, daar is hij dus minister-president van. En dit is de consequente lijn die hij al, zeg maar, 2 jaar volgt. Er is niks nieuws, er is totaal geen verrassing in deze, wat zijn opvattingen betreft. Dus ik begreep eerlijk gezegd niet de enorme opwinding in Brussel. Nee, ik begreep het niet. Nee. Want er werd gezegd, Orbán heeft geen mandaat, nee. Niet namens de EU. Klopt. Dat heeft hij zelf ook gezegd. Dat heeft hij vooraf gezegd. Van, denk nog niet dat ik een of ander mandaat zou hebben van de NATO of van de AVO of van de Europese Unie. Dat is niet zo. Ik ga daar gewoon op persoonlijke titel als premier van het land kijken wat ik kan bereiken. Dus informatief. Ik ga helemaal niet onderhandelen. Kan ik helemaal niet. Ik ben daartoe niet gemachtigd door niemand. Dat heeft hij zelf uitvoerig toegelicht. Dus daar is geen misverstand over. Maar Poetin noemde wel nog even, fijntjes, deze meneer is ook voorzitter van de EU. Klopt, dat is inderdaad, dat heb ik ook gezien, dat klopt ook. Maar de ene zegt dat hij dus niet namens de Europese Unie daar is, maar namens zijn eigen land als premier van Hongarije, waar hij ook speciale bilaterale belangen heeft, hoor. Maar dat is weer een ander onderdeel van het gesprek misschien. Maar hij vertegenwoordigt Europa absoluut niet. Nee. Hoe wordt er in Hongarije op het bezoek gereageerd? Men is, aangezien toch wel men van mening is dat de oorlog zo snel mogelijk moet worden beëindigd, dat is toch de overgrote meerderheid van de bevolking, wil men eigenlijk alles doen om dat te bevorderen. En men zal zien dat dit dus niets heeft opgeleverd, want er is geen staakt het vuren, beide partijen hebben gezegd, dat doen we niet. Dus het resultaat is eigenlijk wel nul, maar je moet ooit eens een keertje beginnen om te kijken hoe je dus langzaam maar zeker naar een gesprek kunt komen. Ja. Hoewel je Poetin natuurlijk het wel makkelijk maakt, hè, door te zeggen, nou kijk, in Europa heerst verdeeldheid. Niet overschattig, hoor. Dit soort dingen. Want de rol van Orbán is, het is een klein land van 10 miljoen inwoners op de 465. En in die zin moet je dat eigenlijk nooit overtrekken. Nee, maar meneer Gábor, of je nou klein bent of groot, dat je daarheen gaat, wil wat zeggen. Maar je hebt altijd, tenminste Orbán heeft altijd gezegd dat hij alles zal proberen te doen om vredesbesprekingen op gang te brengen en eerst even wapenstilstand en dan kijken hoe ver men kan komen. Ja, dit is zijn lijn vanaf het eerste moment. Dat is dus niets nieuws. En in die zin vind ik vrij consequent wat hij doet. Kunnen we nog meer van dit soort acties van hem verwachten, denkt u, het komende half jaar? Dat hij nog een paar keer naar Kiev en naar Moskou gaat, dat denk ik niet. Ik weet niet wie die nog meer kan bezoeken. Maar nee, dat denk ik niet. Ik vind trouwens dat zijn gesprek in Kiev buitengewoon goed gelopen is. Ze hebben daar goede afspraken gemaakt. En hij heeft ook een aantal toezeggingen gedaan in de richting van Zelensky. Dus dat was wel heel positief. En dat werd ook aan de andere kant positief gewaardeerd. Dus ja, dat heeft wel wat opgeleverd. Ja. Vanavond werd bekend dat de PVV in het Europarlement kiest voor de nieuwe radicaal-rechts-alliantie van Orbán. Opvallend is dat Wilders daarbij op X schrijft: we verdedigen vrede en vrijheid en steunen Oekraïne. Terwijl Orbán juist geen kant lijkt te willen kiezen. Hoe ziet u dat? Nou, daar moeten we even iets terughoudender mee zijn. Orbán heeft alle Europese uitspraken en resoluties ten aanzien van de positie van de Europese Unie richting Oekraïne en Rusland volledig onderschreven. Hij veroordeelt krachtig de interventie van de Russen en de inval van de Russen in de Oekraïne. Dat heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken. En hij staat voor de integriteit, staatsintegriteit van de Oekraïne. Dat zijn de officiële standpunten die hij inneemt, ook in het ondertekenen van alle resoluties en uitspraken van de Europese Unie. Dus in die zin ziet daar dus geen verschil in. Het was mooi dat u hier vanavond in de studio wilde komen, meneer Gábor. Dank u wel. Graag gedaan. Frank settled down out in the valley. And he hung his wild ears on a nail that he drove through his wife's forehead. He sold used office furniture out there on San Fernando Road and assumed a $30,000 loan at 15.25%, put a down payment on a little two-bedroom place. His wife was a spent piece of used jet trash, made good Bloody Marys, kept her mouth shut most of the time, had a little chihuahua named Carlos that had some kind of skin disease and was totally blind. They had a thoroughly modern kitchen, self-cleaning oven, the whole bit. Frank drove a little sedan. They were so happy. One night, Frank was on his way home from work. He stopped at the liquor store, picked up a couple of Mickey's Big Mouths, drank them in the car on the way to the Shell station. He got a gallon of gas and a can. Drove home, doused everything in the house, torched it. Parked across the street laughing, watching it burn, all Halloween orange and chimney red. And Frank put on a top 40 station. Got on the Hollywood freeway and headed north. Never could stand that dog. Tom Waits, Frank's Wild Years. Het Nederlands elftal speelt morgen in Berlijn de kwartfinale tegen Turkije. Na de vorige wedstrijd van de Turken tegen Oostenrijk ontstond een stevige diplomatieke rel tussen Duitsland en Turkije, omdat de Turkse verdediger Demiral de zogenoemde wolfgroet bracht. Een symbool van de ultranationalistische Turkse groepering Grijze Wolven. Özcan Akyol is schrijver, televisiemaker en voetbalfan. Ik ga even met hem praten. Dag Eus, goedenavond. Goedenavond. Was die ophef vanwege dat handgebaar van Demiral nou echt te voorzien ook? Ja, ik denk het wel. Zeker als je het gaat kijken vanuit Turks perspectief. In Turkije is het een omstreden groet. En iedereen die zich niet verwant voelt met de conservatieven weet dat het nogal dubieus is om dat te doen. En waarom zou hij het dan toch gedaan hebben? Ja, je kan natuurlijk niet helemaal in zijn hoofd kijken, maar als je zijn uitleg hoort tijdens die persconferentie die hij na de wedstrijd gaf, dan lijkt hij te denken dat zo'n symbool alleen staat voor de Turkse identiteit. Dus hij wilde daar vooral mee zeggen dat hij heel erg trots was op Turkije. Trots dat hij zelf Turk is en trots op alle supporters. En hij riep ook in dat gesprek dat een aantal supporters uit het stadion, dus in het stadion, dat zij ook die groet naar hem deden. Dus het was een soort liefkozend, was het bedoeld. Zo legt hij het uit. Ja, ja. Joost Lagendijk is trouwens ook aan de lijn. Oud-Europarlementariër en Turkije-kenner. Woonachtig in Istanbul. Dag Joost. Turkije heeft de Duitse ambassadeur op het matje geroepen naar die wolvengroet. Wat zegt dat eigenlijk over de verhoudingen tussen de twee landen? Nou ja, die waren de laatste jaren al niet super. Er is natuurlijk veel kritiek geweest vanuit Duitsland op Erdogan en zijn optreden, met name als het gaat om democratie en mensenrechten. En Erdogan, als elke keer als hij in Duitsland is, dan slaagt hij er wel in om daar weer een soort rel omheen te brengen. Mm-hmm. Dus dit was de laatste in een lange reeks kleine conflicten. Ja, als we even naar die grijze wolven kijken, wat is precies hun dubieuze staat van dienst? Wat hebben ze aangericht waarom het zo'n gevaarlijke organisatie is? Nou ja, in het verleden, dan hebben we het met name over de jaren 70 tot en met 90 in mijn herinnering, waren grijze wolven in Turkije, maar ook in landen als Duitsland en Nederland, regelmatig betrokken bij alle grote knokpartijen. Mm-hmm. Waarbij ze zeer gewelddadig tekeer gingen tegen met name Koerden en linkse Turken. En daar komt met name een slechte naam vandaan. Voor zover ik kan overzien is dat de laatste jaren wel georganiseerd, in ieder geval minder geworden. Maar nog steeds als er bedreigingen worden geuit hier in Turkije ten opzichte van Koerden en linkse Turken, dan komen die toch met name uit de kringen van grijze wolven. Ja, want Eus, op 2 Ja, dat klopt. Er vond een enorme drama plaats in de Madderbak Hotel in Sivas. Waar mijn ouders ook trouwens oorspronkelijk vandaan komen. Er was een bijeenkomst van kunstenaars. Een festival, een literair festival. En er werd gesuggereerd dat ook de vertaler van de Duivelsverse aanwezig zou zijn. Dat is op een vrijdag. En na het vrijdaggebed hebben heel veel nationalisten, 10.000 uiteindelijk, dat hotel omsingeld. En er is brand uitgebroken en 37 mensen zijn daar overleden. Onder wie trouwens een Nederlandse student die daar op bezoek was. Oh ja. En dat waren ook mensen die om die brand stonden. En die brachten dezelfde groet uit, om maar zo te zeggen. Die grijze wolvengroet. Dus je kan je voorstellen dat bij sommige groepen in Turkije heel erg gevoelig ligt. Ja. En zou Demiral dat beseft hebben? Ik denk eerlijk gezegd van niet. Ik denk niet dat die jongen zoveel historisch besef heeft. Ik wil niet generaliseren en zeggen dat alle voetballers dom zijn. Maar je moet wel goed begrijpen waar symbolen vandaan komen. En je moet je erin verdiepen. Ja. Dus dat zie je ook bijvoorbeeld met mensen nu van 16, 17 jaar die een Hitlergroet uitbrengen en nog nooit van een concentratiekamp hebben gehoord. Ik denk dat je die vergelijking enigszins wel kunt maken hier. Ik las jouw column in het AD. En daarin schreef je ook dat jij zelf eigenlijk ook wel vroeger een blokje omliep. Hè? Als je op jongens op straat tegenkwam die pro-grijze wolven waren. Ja, omdat die Turkse samenleving natuurlijk heel gesegregeerd is en ik zelf uit een alevitisch nest kom. Mm-hmm. Werd ons wel verteld van pas op met de grijze wolven. Want die hebben toch een andere interpretatie van hoe je Turk moet zijn. En daarom is het beter om je niet te veel te manifesteren in hun omgeving. Want zij keuren af wie je bent en waar je voor staat. Dus en daarom is het ook wel heel interessant als je bekijkt wat er in die selectie ook gebeurt. Er speelt ook een Turks-Nederlandse jongen, Kadiole, linksback. Heeft een Nederlandse moeder, een Nederlandse vriendin ook. En dat is natuurlijk een hele liberale, progressieve jongen. Die niets moet hebben, denk ik, van de grijze wolven en hun denkbeelden. Dus ik kan me niet voorstellen dat zo'n Demiral ook onrust in de eigen selectie wilde creëren. Wat dus volgens mij wel is gebeurd. Wat wel is gebeurd, maar wat volgens mij ook weer dus heel erg neigt naar die onwetendheid, waarmee ik niet wil goed praten. Want het is een heel dubieus gebaar. Maar het is ook onwetendheid, denk ik. Ja. Joost, hij is voor 2 wedstrijden geschorst. Zien ze dat nou als groot onrecht in Turkije? Of begrijpen ze het ook wel? Nee, geen enkel begrip voor. Dat geldt zowel voor, ik heb hier een aantal krantenuitspraken. Nou, dan komt het woordje schandaal of besluit om de zin voor. En je ziet toch ook dat in de politiek, in de Turkse politiek, een beetje voorspelbaar moet ik erbij zeggen. Mensen in de slachtofferrol kruipen. Van, in de trant van, ze moeten ons altijd hebben bij de UEFA. Mm-hmm. Een voorbeeld van islamofobie. Nou goed, het gaat echt alle kanten op. Ja. Tot de politieke stem eigenlijk van de grijze wolven al decennia lang. Devlet Bahçeli, de coalitiepartner van Erdogan, die heeft gezegd, we moeten helemaal niet spelen morgen als dat besluit niet wordt teruggedraaid. Oh, ja. Dus de gemoederen lopen hoog op. En begrip is er wel natuurlijk bij mensen waar we het al eerder over hadden, die hier altijd al afstand van genomen hebben. Maar veel andere Turken laten zich echt een beetje meeslepen in een soort, dit is een belediging van alle Turkse stemming. Mm-hmm. Ik ben bang dat we dat morgen ook in het stadion nog wel gaan zien. Wat voor effect zou dat hebben op de sfeer, denk je? Morgen. Nou, die zal denk ik redelijk opgefokt zijn. Oh, ja. Ik weet dat er al behoorlijk wat oproepen zijn geweest aan Turkse fans die dus een kaartje hebben bemachtigd om notabene het spelen van het Turkse volkslied om dan de wolvengroet te brengen. Nou ja, je kunt je voorstellen, dat gaat dus wereldwijd gaat de wereld over. Ja. 10.000 Turken in het stadion dat zouden doen. Mm-hmm. En ik ben bang dat de sfeer nu zo opstopt in het stadion, maar zelfs al rond het stadion, dat het me niet echt heel erg prettig lijkt daar aan het begin van de wedstrijd. Nee. Maar waar ga jij kijken morgen, Eus? Ik ga kijken in Deventer, in het centrum. Dus wat er ook gebeurt, je merkt het wel bij ons op het plein. Want we hebben een grote Turkse populatie. En op wie zet jij je geld? Nou ja, normaal gesproken heeft Nederland betere spelers, dus die zouden moeten winnen. Mm. Maar dit toernooi is gek. En met heel veel temperament, heel veel passie. En niet vergeten dat Turkije in principe een thuiswedstrijd speelt met 50.000 supporters die voor hen juichen. Kan het zomaar gek uitpakken allemaal. Ja. Özcan Akyol en Joost Lagendijk, ik dank jullie allebei hartelijk. En we gaan nog even naar Chris Wobbe, want het is afgelopen hè, bij jou. 41 jaar is hij centrale verdediger van Portugal. Pepe gaat in tranen het veld af. Het is de oudste speler op het EK ooit. Maar hij heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld op dit toernooi. Want Portugal verliest de strafschoppenserie. Frankrijk benut alle vijf de strafschoppen aan de kant van Portugal. Was het João Félix die op de paal schoot. En dat is genoeg geweest voor Portugal. En dus wint Frankrijk op strafschoppen en meldt het zich in de halve finale tegen Spanje aanstaande dinsdag in München. Chris Wolbe, dank je wel. In Maleisische wateren zijn vorige maand de resten aangetroffen van de Nederlandse onderzeeër Hare Majesteit O-20. De duikboot verdween daar tijdens de Tweede Wereldoorlog met 7 man aan boord. Maritiem archeoloog van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Martijn Manders is hier in de studio. Goedenavond, meneer Manders. Goedenavond. U bent betrokken bij dat onderzoek. Hoe wist u eigenlijk dat dat wrak daar lag? Nou, het is al eerder een keer ontdekt door duikers. En dat is in 2002 gebeurd. Dus dat is alweer een tijd geleden. Maar we hebben de afgelopen jaren gezien dat er veel oorlogswrakken in Zuidoost-Azië illegaal geborgen werden. Of vanwege hun ijzer. Hè. Het ijzer is gefabriceerd voordat de eerste atoomtesten er waren, Trinity tests. En daardoor noemen we het laagstralingsijzer. En dat is dus voor met name medische apparatuur heel erg interessant. Dus we wisten dat er schepen verdwenen. En we hadden in 2019 hebben we dat al geconstateerd bij de O16 en de K17. Ook twee Nederlandse onderzeeërs in Maleisië. En we vreesden met grote vrezen. Dus wij zijn we hebben een aantal jaren bezig geweest met onderhandelen met de Maleise overheid om ook naar de andere twee te gaan. En dat is dan de K16 en de O20. Ja. Maar u was aan het vertellen, hè, van hoe u wist dat het daar lag. En u hoorde dus, het is er nog. Nou, we zijn zelf dus die kant op gegaan. Hè. Ja. Eigenlijk begin deze week kwamen we terug. Recent is het dus al. Dus vorige maand is eigenlijk anderhalve week geleden. Ja. En we zijn eerst naar de K16 gegaan. Die ligt aan de Borneo-zijde. En we moesten daar ook helaas constateren dat dat wrak met zijn 36 slachtoffers erin. Het is een oorlogsgraf. Dat die ook geroofd was van de zeebodem. En daar niet meer lag. En die O20 lag er wel. Nou ja, precies. En toen hadden we dus 3 al, hè, dus die er al illegaal geborgen zijn. Nou, dan sijpelt echt het geloof wel een beetje weg. Ja. Het zijn hele moeilijke omstandigheden om daar te gaan duiken. Het is ver weg. Maar u bent het water ingegaan. En we zijn het water ingegaan. En we hebben ook eerst met robots gekeken. Daarna ben ik zelf onder water gegaan. En ik kan ook wel echt bevestigen dat hij er inderdaad nog ligt. Helemaal bedekt trouwens met vistuig. Echt hele dikke laag vistuig. Dus het was ook niet makkelijk en zeker niet zo heel veilig om daar te duiken. Dus we zijn er even geweest. 8 minuutjes mogen we maar beneden blijven. En u was echt op dat schip eigenlijk? Ja, zeker. En wat, heb je dan nog het gevoel dat je op een schip bent? Nee, kijk, nou, zo'n onderzeeboot is natuurlijk een lange sigaar van meer dan 60 meter. Het is van ijzer. Natuurlijk, je ziet het en je ziet ook direct dat het een onderzeeboot is. En je ziet ook hoe enorm groot eigenlijk zo'n schip is. Die bemanning is ook nog aan boord, hè? 7 mensen zijn nog aan boord. Hebt u daar iets van teruggevonden? Nee, dat is uiterst dicht. Het is wat ik al net zei, hè, het is een oorlogsgraf en we willen dat ook blijven respecteren. Mm-hmm. Het was voor ons echt eventjes kijken, is dat vraag? Nou nog. En nu moeten we dus in overleg met de Maleise overheid om er wel voor te zorgen dat dit wrak bewaard blijft als Want graf. U wilt het gaan bergen? Nee, we willen het zeker niet gaan bergen. We willen het laten liggen en we willen ook zorgen dat het blijft liggen en dus dat het niet illegaal van die zeebodem afgaat. Maar u vertelde over die rovers, hè? Die kunt u niet tegenhouden, toch? Nou ja, dat proberen we natuurlijk wel. Het is wel in territoriale wateren van Maleisië, dus die mensen zijn illegaal bezig. Is het nog steeds zo aantrekkelijk om die schepen weg te halen? Ja, het is aan en het is ook echt niet zo makkelijk om dat te monitoren. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan satellietmonitoren. Of we hebben iets ontwikkeld, dat noemen we forensisch markeren. Dan kunnen we echt zien dat er dingen gebeuren op de plaats. Maar dan moeten we wel de ruimte krijgen om dat soort dingen te doen. En dat moeten we allemaal in samenwerking doen met die Maleise overheid. Die ons trouwens heel goed geholpen hebben nu bij deze zoektocht. En we hopen dat we dat weer verder kunnen zetten. En dat we dan volgend jaar, ik hoop in ieder geval zo snel mogelijk naar die O20 weer terug kunnen gaan om het te beschermen. Wat doen die rovers dan, hè, als ze zo'n schip meenemen? U had het net over volgens mij 36 mensen aan boord. Ja, van de KZ-16. Ja. Ja. Wat doen ze dan met die doden? Nou, die gooien ze weer terug. Ja, ja. Dat botmateriaal, daar hebben ze niet zoveel aan. Het is een beetje vervelend om dat te zeggen. Een beetje luguber om dat te zeggen. Mm-hmm. Maar het is grafroof. Zo moet je het ook gewoon zien. Het is gewoon echt, er wordt gewoon in een graf gegraven. Ja. Zijn er nog nabestaanden ook van de mensen van dit schip? Ja, ja, zeker. Van de O20 en van de K16. En ook van die andere. En ik heb dit jaar gezien op de 4 mei herdenking in Den Helder, waar we de onderzeebootdienst hebben. Dat het eigenlijk elk jaar groter wordt. Dat er steeds meer mensen, ook steeds meer generaties daar naartoe komen om want het is vooral weer een aantal generaties terug, die voorouders te herdenken en vooral te herdenken wat er is gebeurd. Dus die zijn ook allemaal wel aardig ontdaan. Wij gaan in september een langere dag organiseren met die nabestaanden om ze precies uit te leggen wat we gedaan hebben, de beelden die we hebben gemaakt. Dan hebben we natuurlijk een wat mooier, een wat fijner verhaal te houden bij die O20 dan bij die K16. En is het ook nog denkbaar dat de nabestaanden op een dag naar die plek kunnen om toch dat graf te bezoeken, min of meer? Ja, dat kan. Dat doen ze ook al wat vaak. In ieder geval, we hebben hetzelfde aan de hand gehad met de 3 scheepswrakken in de Wajavazee bij Maleisië of bij Indonesië. Waar Karel Doorman ten onder is gegaan. Dat is, de Ruiter, de Java en de Kortenaar. Die zijn toen ook illegaal geborgen. Daar gaan ook altijd nog mensen naartoe. Ze weten dan niet precies helemaal waar het is, maar in ieder geval in de buurt. En wij hebben ook een ceremonie gehouden. In ieder geval nog ter nagedachtenis van de overledene. Is dat moet toch wel raar zijn, want je bent niet echt bij het graf. Je bent een heel stuk boven dat graf, ja. Op het water. Voelt dat dan toch als een ceremonie? Ja, je voelt wel dat je heel dichtbij bent. En het is, we hebben deze acties gedaan. Ik werk dan voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dat is echt cultuur. Maar we werken natuurlijk met het ministerie van Defensie samen, met de marine. Dus we waren met een gezamenlijke groep. En we hebben zelfs die ceremonie met de Maleisiërs gedaan. Dus dat waren ook van Defensie. En dan staat er toch een hele achterdek van een heel groot schip. Helemaal vol met meer dan 100 mensen. En dan voelt dat ook heel officieel. En je voelt dat je dichtbij bent. Dat is iets wat ik heel moeilijk kan beschrijven. Maar het is toch echt anders dan dat je dat hier ergens doet. Wat in Den Helder doet. Dan voel je dat je ver weg bent. Hier voel je dat je dichtbij bent. En dat het indrukwekkend is dus ook. Het is heel indrukwekkend. Beneden onder water was het helemaal indrukwekkend om daar naartoe te gaan. Je bent er maar heel kort. En dat is ook niet iedereen gegeven om daar naartoe te gaan. Maar het is wel, je voelt het echt. Ja, maritiem archeoloog Martijn Manders, dank u wel. Geen dank. Dit was het Oog voor vandaag. Na 12 uur nooit meer slapen. En morgen is er weer een oog. Dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige nacht. Wat ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Steen. Bij Beter Horen en ontdek de Amplifon Micro. 25% kleiner dan de vorige versie, met grootse geluidprestaties. Vrijblijvend uitproberen? Maak snel een afspraak. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Auw.